Boş Tuval ve Ötesi. Vasili Kandinsky. Seslendiren Akın Altan. Boş Tuval. Görünürde gerçekten boş, suskun, kayıtsız. Neredeyse tek düze. Gerçekte binlerce hafif sesle dolu gerilimler, sabırsız. Zora başvurulabileceği için biraz ürkek. Ama uysal. Kendisinden istenen her şeyi seve seve yapıp, yalnızca güler yüz bekler. Çok şeyi taşıyabilir, ama her şeye katlanmaz. Doğruyu güçlendirir. Ama yanlışı da. Ve hiç acımadan yanlışın suratını yiyip bitirir. Yanlış sesi cırtlak yaygaraya dönüşecek denli güçlendirir. Katlanmak olası değil. Harikadır boş tuval. Bazı resimlerden daha güzel. En yalın öğeler. Düz çizgi, düz ve dar yüzeyler. Sert, direşken, acımasızca kendini savunan, görünürde elbet deliği olan. Tıpkı önceden yaşanmış bir yazgı gibi. Bundan başka bir şey değil. Bükük, özgür. Titreşen, sakıngan, alttan alan. Esnek. Görünürde belirsiz. Tıpkı bizi bekleyen yazgı gibi. Başka olabilirdi ama olmuyor. Sert ve yumuşak. Bunların birleşimleri sınırsız olasılıklar. Her çizgi "Ben buradayım." der. Direnir, konuşan yüzünü gösterir. Kulak ver. Kulak ver gizime. Harikadır bir çizgi. Küçük bir nokta. Birçok küçük nokta. Şurada az. Biraz daha küçük. Orada az. Biraz daha büyük. Tümü birbirinin içine geçmiş. Ama devinim içindeler. Koroda birçok küçük gerilim sürekli yineler. Kulak ver. Kulak ver. Küçük bildiriler koroda güçlenirler. Büyük. Evet. Siyah çember. Uzaklaştırılmış gök gürültüsü. Görünürde kayıtsız, kendi başına bir dünya. Bir, kendi içine karışma. Çarçabuk tamamlanma. Ağır, soğukkanlı söylenen bir, ben buradayım. Kırmızı çember. Sağlam oturur. Bulunduğu yeri korur. Kendi içinde derinleşmiştir. Ama tüm öteki yerlere de sahip olmak istediği için aynı zamanda gezinir. Böylece tüm engelleri aşıp en uzak köşelere de kışık saçar. Şimşek ve gök gürültüsü birlikte. Tutkulu bir, ben buradayım. Harikadır çember. Ama en harika olanı şudur. Tüm bu sesler, daha çok, pek çok başkasıyla birlikte, gerçekten çok sayıda biçim ve renk vardır, tek bir şeyde toplanırlar. Tüm resim tek bir, ben buradayım, olmuştur. Sınırlama, tamah, müthiş varsıllık, savurganlık, şimşek sesi, sivrisinek vızıltısı. Bunların arasında yer alan her şey. Yere basıp, olasılıkların son sınırına varmak için binlerce yıl kısa bir zaman dilimiydi. Zemin kesinlikle yok ortada. 25 yıldan beri bu, soyut şeylerle uğraşıyorum. Daha savaş öncesi şimşek sesi, sivrisinek vızıltısını sevip kullanmıştım. Ama ses düzeni dramatikti. Patlamalar, çarpışan lekeler, umutsuz çizgiler, püskürme, çınlamalar, farklı yönlere uçuşlar, yıkımlar. Tüm öğeler, yapı, hatta teknik açıdan her bir fırça darbesine kadar ne varsa, hepsi bu dramatik amaca bağımlıydı. Yitik denge. Ama batış değil. Her yerde dirilişin ön sezisi. Serin dinginliğe kadar. 1914 yılından itibaren içimde bir serin dinginlik isteği doğdu. Katı değil ama serin. Çok serin istiyordum. Kimi zaman buz gibi soğuk. Deyim yerindeyse kor gibi sıcak ama içi donmuş, çinamur işinin tersi. Tersini istiyordum. Ve bugün hala bağlıyım buna. Buz gibi soğuk bir kabuğun altında, kızgın sıcaklıkta iç. Örtme. Binlerce örtüş vardır. Daha 1910 yılında dramatik kompozisyonu cana yakın renklerle örttüm. Bilinçsizce oluşur bu. Acı bir patlama sesinin karşısına biraz tatlı, sıcağı serin koyup, olumlu ya da biraz olumsuz damlatarak. Soğuk döneminde kızgın renkleri sert, serin, hiçbir şey demeyen renklerle frenledim sık sık. Kimi kez buzun altından kaynar su akar. Doğa, yüzeyselleşip ölmeden karşıtlarla çalışır. Doğaya yalnızca akraba olmakla kalmayıp, onun yasalarına sevinçle boyun eğen sanat da böyledir. Bu yasalara boyun eğip, onun akıllı buyruklarını keşfetmek. Sanatçının en büyük sevincidir bu. İnsanoğlu, gerçekte, anlaşılmaktan çok yanlış anlaşılır. Sıkça yaşadım bunu. Ama hiçbir zaman, soğuk dönemimde olduğu denli belirgin değil. Bazı dostlarım sırtlarını döndüler o sıralarda. Ama buz, resminin değil, yanlış anlaşılmasın. Nasılsa eriyecekti. Biliyordum bunu. Belki bugün biraz erimiştir. Zaman, insanları sürükler. Ama aşırı hızlı büyüyen daha hızlı kurur. Derinlik olmadan yükseklik olmaz. Bir fevkaladelikten diğerine bu sıçramadan sonra, bende ağır çekimde görülebilir bu, arzum, yani beni ileri iten içgüdümün anlamı yine değişti. Ancak bugün arzuladığım şeyi, daha önceki arzularımda olduğu üzere, eğer öyleyse, ortaya koymak kolay değil. Aslında insan değişmez. Yani, mutlu durumlardaki değişim, insanın daha iyi öğrenip, aynı zamanda yukarı ve aşağı doğru yol almasıdır. Eş zamanlı olarak, yukarıya, yükseğe ve aşağıya, derinliğe. Genişleme, onurlu dinginlik bu yeteneğin doğal sonucudur. Her ne olursa olsun, bugün benim arzum daha ileri, daha ileri olmaktır. Müzisyenlerin dediği gibi, çok seslilik. Aynı zamanda, öyküyle gerçekliğin bağlantısı. Dış gerçeklik değil. Köpek, anahtar, çıplak kadın. Resimsel araç ve gereçlerin özdeksel gerçekliği. Bu gerçeklik, teknik araçların da dahil olduğu ifade araçlarının tümüyle değiştirilmesi isteminde bulunmaktadır. Bir resim, tüm araçlarının kusursuz birlikteliğidir. Gereksindiğim şey, ne 7 millik çizmeler ve kül kedisi öyküsü, ne de figüratif, fantastik. Yalnızca ve özellikle resmin anlatabildiği resimsel öyküyü istiyorum ben. Kendi gerçekliğiyle, dıştaki ayrışmayla iç dayanışma, çözülme ve parçalanmayla bağlanma. Dingin olan da kaygı, kaygı da dinginlik. Resimdeki süreç, tuval yüzeyinde değil, herhangi bir yerde, hayali bir mekanda oluşmalı. Yalandan, soyutlama. Yalandan gerçek konuşmalı. Ben buradayım diyen sapasağlam gerçek. Penceremden görüyorum. Bazı soğuk fabrika bacaları sessizce orada duruyorlar. Dimdikler. Ansızın tek bir bacadan duman çıkmaya başlıyor. Rüzgar büküyor ve her an rengi değişiyor dumanın. Tüm dünya başkalaştı. 1935. Son.